Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirine Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan, fe inne eftalel kitabi kitabullah ve eftalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ, ve külle muhtesin bid'a, ve külle bid'atin dalâle, ve külle dalâletin ve sahibehâ finnâr. Ve bis senedil muttasili ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal, lev khiftumullâhe teâlâ hakka khifetihi, le alimtumul ilmellezi la cehle ma'ahu. Ve lev araftumullâhe hakka ba'rifetihi, le zâlet liddua'ikumul cibâl. Sadaka Resulullah fîmâ kâl, ev kemâ kâl. Çok aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, lütfu, bereketi üzerinize olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadislerinden bir miktarını hocamız Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddi Efendi Hazretleri merhumun telif eylemiş olduğu Ramuzul Ehadis isimli hadis kitabından bir nebze, bir demet okuyup izah edeceğiz. Bu hadisi şeriflerin okunmasına ve izahına geçmeden önce evvelen ve hasaten numune-i imtisalimiz, rehberimiz, Peygamberimiz Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ruhu paki için ve onun âl, ashab ve etbaanın ruhları için ve cümle saadat ve meşayih-i turuk-u aliyyemizin ervahı için, eserin müellifi Gümüşhaneli hocamızın ruhu için, hocamız Mehmet Said Bursevi Hazretlerinin ruhu için vesair enbiya ve mürselin ve evliya ve salihinin ervahı için ve uzaktan ve yakından bu hadisi şerifleri dinlemek üzere şu mescide cem olmuş olan siz kardeşlerimizin de ahirete intikal ve irtihal eylemiş olan bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhları için, kabirlerinin pürnür olması için, ruhlarının mesrur olması için, bizlerin de Cenab-ı Mevla'nın rızasına uygun ömür sürüp huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamıza vesile olması için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Şerif. Allah'tan korkmak ve Allahu Teala Hazretlerini bilmekle ilgili. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri o hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki: "Lev khiftumullahu Teala hakka khifetihi le alimtumul ilmellezi la cehle ma'ahu." Eğer Allahu Teala Hazretlerinden hakkıyla korksaydınız, korkabilseydiniz, ondan nasıl korkmak gerekiyorsa tam hakkıyla, eksiksiz, tamam bir şekilde Allahu Teala Hazretlerinden gerektiği tarzda korkabilseydiniz, onu başarabilseydiniz, yanında cahillik olmayan bir ilme kavuşurdunuz. Öyle bir ilmi öğrenirdiniz ki yanında cahillik yok. Eğer lev araftumullaha hakka marifiyetihi, eğer Allahu Teala Hazretlerini nasıl bilmek gerekiyorsa öyle bilseydiniz, hakkıyla bilseydiniz, marifetullah'a hakkıyla nail olabilseydiniz, lezalet li duaikumul cibal, sizin yaptığınız dualarla dağlar yerinden giderdi. Yerinden oynardı, giderdi dağlar. Zail olurdu. Kayar giderdi. Muaz İbn-i Cebel radıyallahu anh'ten Hakim-i Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerif. İki bölümü var hadis-i şerifin. Birincisi mehafetullah, Allah'tan korkmakla ilgili. İkincisi marifetullah, Allahu Teala Hazretlerini bilmekle ilgili. Mehafetullah, Allah'tan korkmak. Nedir? Yani biz Müslümanlığı korku belasına mı yapıyoruz? Ödümüz patladığından titrediğimiz için mi yapıyoruz? Bunun biraz izah edilmesi lazım. Marifetullah, o da neyin nesidir? Bir nebze açıklama gerek ediyor dilimizin döndüğünce. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki: "Resul hikmeti mehafetullah." bir başka hadis-i şerifinde. Hikmetin başı, yani her şeyi yerli yerinde akıllıca, usluca, olgun bir tarzda yapabilmenin temeli, kaynağı Allah korkusudur. Demek ki Allah'tan korkmak öyle pasif bir titreme tarzında bir korku değil. İnsanı canlandıran, insana güç veren, kaynak mahiyetinde bir çeşit korku. Nasıl bir korku bu? Adaletten korkmaz mısın? Korkarım. Polisten korkmaz mısın? Korkarım. Bir suç işlemesen bile karakol deyince ödüm patlar. Mahkemeden korkarım. Savaştan korkarım. Bir devlet adamı, bir büyük adam bir şey yapsa, efendim böyle biraz çatık kaşla baksa, amir dairedeki başkan, korkar insan. Allah-u Teala Hazretleri de makamların en yükseğinin sahibi, kainatın halifi, maliki, sahibi, mutasarrufu, bizim Rabbimiz, Mevlamız, razıkımız, her şeyimiz onda. Yani nasıl korkarsan kork. Ödüm patlasa yeridir bir kere, bir. Neden? Çünkü yapamayacağı şey yok. Yapamamak muhal onun için, imkansız. Bir şeyi yapamamak diye bir şey bahis konusu değil. İza erade şeyen en yekule lehu kün feyekün. İşi bir şeyi istediği zaman ol demektir, olur o. Olma derse yok olur. O kadar güç kuvvet sahibi, o kadar saltanat azamet sahibi, bu kadar celal sahibi olan bir zat-ı celil-ül kadirden korkar insan. Titremek tarzında, yani ürkmek tarzında bir korku olur. Bir. Böyle bir korku vardır. Bir de Allah-u Teala Hazretleri bize vücut vermiş. İslam nasip etmiş. İman nasip etmiş. Akıl nasip etmiş. Evlat nasip etmiş. Efendim mevki makam nasip etmiş. Hanım nasip etmiş. Çoluk çocuk nasip etmiş. Efendim para nasip etmiş. Her türlü nimetinin içinde yüzüyoruz. Nereden belli nimet olduğu? Hele bir bak etrafına şu dünyaya. Bir Hindistan'a bak, bir Pakistan'a bak, bir Afrika'ya bak, bir Kore'ye bak, bir buzların olduğu diğerlere bak. Elhamdülillah güneşimiz var, suyumuz var, efendim mehtabımız var, dağımız var, ovamız var, yeşilliğimiz var, çölümüz var. Her şeyimiz var. Ne ararsan memleketimizde hepsi bol, çeşit çeşit nimetler içindeyiz. Her günde lütfu devam ediyor. Çünkü bir an kesilse lütfu mahvoluruz biz. Yani Allah-u Teala Hazretleri bir an, en küçük bir an tecellisini kesse şu kainat biter. İpin bir an bağlantısız kalması düşünülebilir mi? Her an tecellide, her an lütufta, her an bize lütfediyor da yaşıyoruz. Her an kalbimiz atıyor da yaşıyoruz. Her gün vücut faaliyetlerimiz devam ediyor da yaşıyoruz. Her gün nimet yiyoruz da yaşıyoruz. Hava var da nefes alıyoruz, teneffüs ediyoruz filan. Yani sonsuz nimetleri şu anda da devam ediyor. Ve mübarek, utanmaz mısın ki bunca nimeti veren Allah-u Teala Hazretleri, bunca lütfu işleyen, bütün kainatı sana müsahhar kılan, hepsi senin emrinde. Dağ, ova, bulut, güneş, rüzgar, hepsi senin için çalışıyor. Yağmur, yer, gök, hepsi senin için çalışıp dururken Allah-u Teala Hazretleri şu kainatın nizamını insan oğluna hizmet etmek şeklinde ayarlamış iken ona asi olma ne yüzde elim varıyor, yüzüm varıyor. Utanmaz mısın? Eğer onun rızasına aykırı bir şey yaparsan, onun rızasını kaybedersen, hoşnutluğuna ters bir şey yaparsan, onun sevgisini kaybetmekten korkmaz mısın? Ödüm patlar. Çok fena. O halde öyle de olur, öyle de olur. Yani ister kaba saba bir adam ol, başıma bir yumruk iner, tepeme taş yağar, ateşler içinde kalırım, azabına uğrarım diye kork. İsterse bunca lütuf sahibi Mevla'ya ben nasıl asi geliyorum? Elimden gelmez. Birisi bana bir küçüklüğümde bir iyilik yapsa, büyüyünceye kadar unutmam. Efendim askerde bir iyilik yapsa o arkadaşımı unutmam. Birisi hayatımı kurtarsa, birisi efendim kendisini tehlikeye atarak bana bir şey yapsa, ömrümün sonuna kadar ona minnettar kalırım. Bana bunca nimeti veren Allah-u Teala Hazretlerinden tabii mümkün değil. Nasıl isyan edebilirim ben? Nasıl o bir şey söyler de ben onun tersini yaparım? Nasıl olur da Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuş, ben de onun aksini nasıl yaparım? Elim varmaz. Titrerim, korkarım, ödüm patlar. Böyle bir korku da olabilir. Bu korku da ariflerin korkusudur. Lütfun elinden gitmesi, nimetin elinden gitmesi, Allah-u Teala Hazretlerinin iltifatının elinden gitmesi. her zaman Resulullah'ın cemalini görüp dururken bir an görmeyiverse ne olur insan? Deli divane olur. Öyle arifler var ki Resulullah her zaman gözünün önünde de diyor ki bir an gözümün önünden kaybolsa Resulullah kendimi Müslüman saymam. Biz nasıl Müslümanız ona göre kıyas edin. Biz de ömrümüzde bir kere bir rüyada görmüşsek havalarda gezeriz, yere basmaz ayağımız. Resulullah'ı görmüşüm rüyada diye. Tabi o nimetlerin sahibi, o nimetlere ermiş insan da ona göre kulluk eder, titrer. Efendim, şeriat insanların gırtlağını sıkıyormuş, tasavvuf gelmiş kurtarmış. Vah cahil vah. Ne tasavvufu anlamışsın, ne şeriatı anlamışsın. Şeriat gırtlak sıkar mı? Sonra erbab-ı tasavvuf şeriatin derinliğinin derinliğinin derinliğini icra eder. Sen horul horul uyurken gece sabaha kadar Allah der o. Dua eder, yalvarır ümmet için, kendisi için de değil. Ya Rabbi bu zayıf ümmetlerin hali ne olacak diye Resulünün izinden öyle dua eder. Yalvarır, yakarır, ağlar, sızlar, çalışır, çabalar, bir anını boş geçirmemeye çalışır. Hasılı korkunun çeşitleri var. Ama her ne türlü olursa olsun imana dayanıyor. İnsan böyle Allahu Teala Hazretlerinden nasıl korkmak gerekiyorsa usulüne uygun, adabına uygun yerli yerinde bir korkuş ile korktu mu, o zaman Allahu Teala Hazretleri onun gönlüne bir ilim ilham eder. Cehalet yok yanında. Bilmemek yok yani. Her şeyi bilir. Neden? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri zevcat-ı tahiratına bazen siz şöyle yaptınız, böyle ettiniz, böyle konuştunuz aranızda diye söylerdi. Onlar da derlerdi ki men enbeke haza, ya Resulullah bunu sana kim haber verdi? Kale nebbe'eniyel alimul habir, her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allahu Teala Hazretlerinin elçisiyim ben, o haber verdi. İnsan Allah'a hakkıyla kul oldu mu o zaman Allah bildirir. O zaman bildirir ve ona göre hareket eder insan. Adamcağızın birisi, meşhur bir sözdür, tasavvuf kitaplarında böyle yazılır. Emseyti kürdiyen ve asbahtu arabiyen diyor. Akşam Kürt olarak yattım, sabah Arap olarak kalktım. Yani ulumu arabiyeyi, dini bilgileri bir gecede Allah ihsan eylemiş. Cahil bir kimse olarak yatmış, sabah insan ki Arapmış gibi güzel dil konuşan, şey yapan bir insan haline gelmiş. Mevlana Celaleddin Rumi diyor ki rahmetullahi aleyh kaddesallahu sırrahu, ilm ken nebvet zihak bi vasita une payet hemcu rengi maşita. Bir ilim ki Mevla'dan insana vasıtasız ulaşmaz, vasıtasız gürül gürül gönlüne akmaz. Öyle olmayan bir ilim devam etmez. Allık gibi, pudra gibi yüzünü yıkadın mı gider. Demek istiyor ki ilim Allah'tan gelmeli insana, vasıtasız akmalı. Demek ki akıyor ki öyle söylüyor. Nasıl yazmış o binlerce beyitlik mesneviyi? Nasıl yazmış? Yahu sen ne biçim adamsın diye haber gönderiyor öbür tarafın velileri. Bütün cihanı birbirine katıştırdın. Cihanı velveliye verdin. Aradığını bulduysan otur bir kenara. Bulamadıysan bu gösteriş ne diyor? Mevlana Celaleddin Rumi karıştırmış demek ki Anadolu'yu, böyle yerinden oynatmış. O da cevap veriyor. Diyor ki eğer yarın yok ise neden talep etmiyorsun? Eğer yarını bulduysan neden tarap etmiyorsun? Eğer yarını bulamadıysan niye koşuşmuyorsun bulmak için? Niye tembel tembel bir kenarda oturuyorsun? Niye yarını bulmak için diğer diğer koşmuyorsun, parçalanmıyorsun, hareket halinde olmuyorsun? Eğer bulduysan niçin sevinip oynamıyorsun? Buldun diye sevincinden, hani sevincinden şıkır şıkır oynadı derler ya. Demek istiyor ki yani benim halimi ben sana söylemeyeyim ama sen şu iki cümleden anla ki eğer bulamamışsam arıyorum da o arayışın telaşıdır bu. Bulduysam da sevincin şeyidir, tezahürüdür. Demek istiyor. Yani öyle vasıtasız bir ilme ermiş. Ermese öteki ilim ilim değildir, asıl ilim budur der mi? Sabahleyin efendim hadi gemileri hareket ettirelim, düşman bizi bu körfezde bastırır diyor Cezayirli Hasan Paşa'ya, öteki gemilerin kaptanlarına diyor ki arkadaşlar biraz daha sabredin, Biraz sonra 6-7 parça düşman gemisi gelecek. Onları yakalarız, esir alırız, öyle gideriz Cezayir'e diyor. Kapısından dışarı çıkıyorlar, birbirlerinin yüzlerine bakıyorlar. Adam diyorlar hem denizciliği bilmiyor, hem de bize evliyalık taslıyor diyorlar. Bak istikbalden haber veriyor. Ortada bir şey yok. İşte ufuk meydanda. Bomboş deniz. Göya 5-6 tane gemi gelecekmiş de onları esir alacakmışız, öyle gidecekmişiz derken ufuktan 6-7 gemi beliriyor. Yarım saat, bir saat sonra. Hadi Körfez'den önlerine çıkıveriyorlar. Düşmanlar onu görünce hemen teslim bayraklarını çekiyor. Gemileri alıp içindeki ganimetlerle Cezayir'e gidiyorlar. Nereden bildi? Sabah namazından sonra Hasan Paşa seccadesinin üzerindeydi. İşrakı bekliyordu. Tesbih çekiyordu, Kur'an okuyordu, gözyaşı döküyordu. O zaman işte yanında cehil olmayan ilme ulaşır insan. Resulullah söylüyor. Eğer Allah'tan hakkıyla korksaydınız, yanında cahillik bulunmayan o ilme, asıl ilme ulaşırdınız. Ne derler o ilme? İlmi ledünni derler. İlmi ledünni derler. Allah tarafından bahşedilmiş bir başka ilimdir. Cahil olur insan, yani mektep medrese hoca görmemiş olur, eli kalem tutmamış olur ama bilir. Resulullah söyler misiniz acaba hangi fakülteleri bitirmişti? Muhakkak 5-10 tane fakülte bitirdi. Hangilerini bitirdi sayar mısınız? Hadi bakalım. Hangi üniversitelerden kaç tane diploması vardı ama her şeyi biliyordu işte. Nasıl biliyordu? İşte usulü bu. Allah'tan korkmak lazım. İnsan Allah'tan korktu mu, Allahu Teala Hazretlerinin azabından, gazabından korkabilir, lütfunun kesilmesinden korkabilir, daha başka türlü zarif zarif duyguların tesiriyle olabilir bu korkusu. Korktu mu Allahu Teala o zaman ona ihsan ediyor. Gözünün perdesini açıyor, gönlünün perdesini açıyor, gönül gözünü açıyor, o zaman görüyor. O zaman görmesi mümkün oluyor. Bizim arkadaşlardan birisi daha, iki yaşlı amcamız burada efendim itikafa girmişler. Tesbih çekmişler, Allah demişler. Oruç tutmuşlar, riyazet yapmışlar. Sonra bitirince işi hocamızın kapısına giderken birisi müftü. Müftü olana ötekisi diyor ki bak şimdi hocamızın kapısına doğru yürüyoruz ya, kapı kendiliğinden açılacak. Deme ya, öyle şey de var mı diyor müftü efendi. Kitaplarda yoktur bu. Ama hal, ilmi hal derler buna, hal ilmi. Kapıya doğru yürüyorlar, çat kapı açılıyor. Birbirlerinin yüzüne bakıyorlar, giriyorlar içeri. İki gün önce söyledi bana. Başından geçen hadise olarak yani. Velev araftumullaha hakka marifetihi. Eğer Allahu Teala Hazretlerini nasıl bilmek gerekiyorsa öyle bileydiniz, o zaman sizin duanızla dağlar yerinden kayardı, zail olur giderdi. Dağ yerinden kıpırdar mı? Koca dağ. İşte Allahu Teala Hazretlerine insan dayanırsa, ona tevekkül ederse o zaman gider. Dağlar gider o zaman. Bu marifetullah. Tabi fazla konuşursak olmaz. Lafla anlatılmaz da insana Allahu Teala Hazretleri anlatır. Kendisini Allahu Teala Hazretleri insana kendisi anlatır. Onun için fazla bir şey denmez ama Allahu Teala Hazretlerini marifeti hayatın gayesidir. Marifetullah bizim şu hayatımızın gayesidir. Niye geldin dünyaya? Boy pos büyütmek için mi? Beden beslemek için mi? Tüccarlık yapmak için mi? Ziraat yapmak için mi? Niye geldin? Bu cihana Allahu Teala Hazretlerini bilip tanıyıp ona kulluk etmeye geldik hepimiz. İster bil ister bilme. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Allahu Teala Hazretlerine ibadet etmekten başka bir maksat için insanları ve cinleri yaratmadı Allahu Teala Hazretleri. Öyle bildiriyor bu ayet-i kerimede. Asıl gayemiz bu. Eğer fe eynema tüvellu fe semme vechullah. Yönünü ne tarafa dönersen Allahu Teala Hazretleri orada. Ve huve ma'aküm eynema küntüm. Sen nerede olursan ol, Allahu Teala Hazretleri seninle beraber. Ve alemu ennallaha yehulu beynel mer'i ve kalbihi. Bilin ki Allahu Teala Hazretleri kuluyla gönlü arasını çeker, yani o arada bulunur gibi ayetlerin bize bildirdiği, bize bizden yakın olan Allahu Teala Hazretlerini bilemeden ahirete göçersen yazık. Çünkü men kâne fî hâzihi a'ma fehüve fil ahireti a'ma ve edallü sebile. Ahirette başka bir şey olmaz. Burada a'ma olan ahirette de a'ma olacak. Ahirette de kör olacak. Yolu daha çok şaşıracak ahirette. Ayet-i Kerime öyle bildiriyor. Sen ahirette göreceğini mi sanıyorsun Allah-u Teala Hazretleri'nin? O şerefe herkes eremez ki. Burada çalışacaksın. Burada çalışacaksın, ereceksin. O marifetullahı tahsile gayret edeceksin. Gece gündüz yalvarıp yakaracaksın. İsteyeceksin. Zikredeceksin. Hatırından çıkartmayacaksın. Gayret edeceksin. Bu ilim nereden öğrenilir diye peşine düşeceksin. Allah Allah. Edebiyat fakültesinde mi, fen fakültesinde mi, tıp fakültesinde mi öğretiliyor? Acaba astronomi mi tahsil etsem filan diye bunun peşine düşeceksin, uğraşacaksın. Başka çaresi yok. Diğer hadis-i şerif de aynı manada. Lev araftumullaha azze ve celle hakka marifeti lezalet bi duaikumul cibal. Eğer Allahu Teala Hazretlerini hakkıyla bilseydiniz, marifetine hakkıyla ermiş olsaydınız, sizin duanızla dağlar zail olurdu, yerinden oynar giderdi. Velev hiftumullaha hakka mekafetihi le alimtumul ilmellezi leyse ma'ahu cehlün. Eğer Allah'tan hakkıyla korkaydınız, yanında hiç cahillik bulunmayan o asıl ilme nail olurdunuz. Velakin lem yebluğu zalike ehadun. Fakat kimse bu mertebeye erişemedi, diyor Peygamber Efendimiz. Kıyla ya Resulallah, vela ente, sen de mi ya Resulallah, sen de mi erişemedin? Diyor ki, kâle vela ene Allahu azze ve celle a'zamu min en yebluğa ehaden emrahu küllehu. Ehadun emrahu küllehu. Allahu Teala Hazretleri kendi işini tamamen herhangi bir şahsın ihata etmesinden daha büyük değil midir? Diye cevap veriyor. Yani demek bu demektir ki Allahu Teala Hazretleri öyle bir zat-ı celildir ki insanın küçücük aklı o ince manaları, o büyük gerçeği tam manasıyla kavrayamayacak kadar büyüktür. Küçücük bir şeyi tutarsın. Biraz daha büyük olursa kucaklarsın. Daha büyük olunca ne yapacaksın? Daha büyük olunca ne yapacaksın? Daha büyük olunca ne yapacaksın? Aciz kalırsın o zaman. Ellerin yan tarafa düşer. Bir şey yapamazsın. Allahu Teala Hazretleri de azametine, sıfatlarındaki kemale nihayet olmayan bir zat-ı celil olduğu için Allahu Teala Hazretlerini hiçbir kimse hakkıyla bilemez. Yani tam bitti artık, bunun ötesi yok, sonuna geldim gibi bir şeye kimse eremez. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurdu ki Subhaneke ma arafnake hakka marifetike. Seni tesbih ve tenzih ederiz. Ya Rabbi, seni hakkıyla bilemedik dedi. Marifeti engindi. Bütün cihan halkına dağıtılsa hepsine kâfi gelirdi. Nice kimseleri elinden tuttuğu, işaret ettiği, baktığı kimseleri bilhassa kemalata eriştiriyordu ama Allahu Teala Hazretlerinin künhüne tam manasıyla vukuf mümkün olmadığı için böyle diyor. Bilmem, yani anlaşılıyor herhalde mesele. Levdeake, biraz buna gayret sarf etmek lazım. Yani hülasası şu ki biraz şu dünya işlerinden kendimizi çekip biraz bu işlere de gayret sarf etmemiz lazım. Biraz ne? Hayatımızın gayesi bu aslında ama hiç meşgul olmuyoruz da. Sabahtan akşama 40 yıl yaşadın, 45 yıl yaşadın, 30 yıl yaşadın, 70 yıl yaşadın. Ne yaptın? Çok boş geçiriyoruz vakti. Yani en mühim şeyleri ne zamana bırakıyoruz? Ne kadar sonralara bırakıyorsak bırakıyoruz. Ondan sonra da bir gün birdenbire hadi gel bakalım iş bitti diyorlar. Daha ben bitiremedim işi desem filan alıp götürüveriyorlar insanı. Onun için tevbeye acele edip bu hususta çalışmak lazım. Levdeake İsrafilu ve Cibrilu ve Mikailu ve Hameletül Arşi ve ene fihim ma tezevveçte illel mer'etelleti kütibet leke. Bu hadis-i şerif de İki insan birbiriyle evleniyor ya, nasıl oluyor da o onunla evleniyor? Bunu izah eden bir hadis-i şeriftir. Bir kişi gelmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine, enne racülen kâle ya Resulallah inni üridü en etezevvece imreten fed'ulli. Ben şu kadınla evlenmek istiyorum ya Resulallah, bana dua buyur demiş. Bana dua et de o kadınla evleneyim demek istemiş yani. Onun üzerine Peygamber Efendimiz böyle buyurmuş: eğer senin için İsrafil aleyhisselam dua etse, Cebrail aleyhisselam da dua etse, Mikail aleyhisselam da dua etse, arş-ı alayı taşıyan yüce melekler de dua etse, ben de onların arasında o duaya katılsam, sen yine de senin için yazılmış olan kadından başkasıyla evlenemezsin. Nasipte ne varsa onunla evlenirsin buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Bundan iki şey çıkar. Üzülmeyin, telaş etmeyin, kısmetimiz buymuş dersiniz. Müteselli olursunuz. Efendim işte böyle takdir buymuş. Evin huzurunu efendim yürütmeye gayret edersiniz. Olana razı olup efendim o şekilde huzuru, vazifelerinizi ifa etmeye gayret edersiniz. Çok da telaş etmeye lüzum yok demek ki bu işte. لَوْ رَأَيْتُمْ اَنَّ رَبَّكُمْ فَتَحَ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَاَرَى مَجْلِسَكُمْ مَلَائِكَتَهُ يُبَاهِي بِكُمْ وَاَنْتُمْ تَرْكُبُونَ الصَّلَاةِ. Bu da namazla ilgili bir hadis-i şeriftir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz namaz için toplanmış olan ashabına dönüp de anlaşılan böyle buyurmuş olsa gerek, namazı bekleyen ashabına. Mescide gelmişler, namaz vakti gelsin de namaz kılalım diye bekleşiyor ashab-ı kiram. Herhalde ki ifadesinden o anlaşılıyor. Levre eytüm, eğer görseydiniz, keşke mümkün olsa da Resulullah görüyor ama ötekilerde o şey yok. Yani eğer Allah-u Teala Hazretleri nasip etseydi de siz de görebilseydiniz, enne rabbeküm feteha baben minessema, Rabbiniz gökten bir kapı açtı. Feera meclisekum melaiketehu, meleklerine sizin şuradaki şu oturmanızı, şu toplantı yerinde şöyle oturmanızı, meclisinizi gösterdi. Yubahi biküm, sizinle iftihar ediyor meleklerine. Bak şu benim halis has kullarıma, camiye gelmişler bana ibadet etmek için nasıl ibadetimi bekleşip duruyorlar diye meleklerine övünüyor. O kulları gösterip mübahat ediyor Mevlamız. Ve entüm terkubûne salah, siz namazı beklerken böyle meleklerine gösterip şey yapıyor. Keşke bu durumu bir görebilseydiniz diyor Peygamber Efendimiz. Demek ki insanlar camiye erken gelmeli. Camiye erkence gelmek, namazı beklemenin fazileti çok. İnsan namazı beklemek için namaz niyetiyle mescide geldi mi, o esnada hep namazda sayılır. Namaz sebebiyle mescide geldiği zaman bütün vakti hep namazda gibi olur. Burası Allah-u Teala Hazretlerinin bir manevi kalesidir. Yalnız burası değil, mescitler yani. Bütün mescitler Allah'ın kaleleridir, manevi kaleleridir. Bu kalelere giren manevi tehlikelerden mahfuz olur. Manevi hayırlara nail olur. Allah-u Teala Hazretlerinin iltifat ettiği, sevdiği, övündüğü, başkalarına gösterip de efendim mübahat ettiği kimselerden olur. Ben erken gelip de camiye ne yapacağım hocam? Ya tesbih çek, düşün, tefekkürü saatin hayrun min ibadeti senetin. Bir senelik ibadetten hayırlı bir anlık bir düşünme. Düşün, aklını kullan. Bak, marifetullah nasıl elde edilecek? Düşüne düşüne bulacaksın Allah-u Teala Hazretlerinin nimetlerini, kudretini, kuvvetini, hikmetini düşüne düşüne ereceksin şeye. Düşünürsün, Allah-u Teala Hazretlerini zikredersin. Çünkü en hayırlı ibadetlerden birisi Allah demektir, La İlahe illallah demektir, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber gibi böyle mübarek kelimeleri söylemektir. Aç Kur'an-ı Kerim oku, gözünü kapat, hatalarını düşün, ölümü düşün, ölümden sonraki hesabı, haşrı, neşri düşün, ona göre aklına efendim ne tedbirler geliyorsa onları alırsın. Hasılı biz Mevla ile kulluk muamelesini, adabını öğrenmemişiz. Adab-ı maşereti öğrenmemişiz de korkuyoruz. Hani bazı insanlar vardır böyle, bazı muhterem yerlere girmekten korkarlar, çekinirler. Adab erken de kusur ederim filan diye. Halbuki öğrenmemiz lazım. Mevla Allahu Teala Hazretleri Mevlamız, işte bizim gizlimiz, aşikarımız, her şeyimizi ona malum. Ona aşinalık kesbetmeye, onunla el ünsü billah, onunla ünsiyet etmeye alışmamız lazım. Onu zikrederek, onu düşünerek, onu tefekkür ederek, ondan korkarak, onu anarak o şeye ermemiz lazım. Levsile libne Adem'e vadiyani min malin letemenna ileyhima salisen ve la yeşbe ubnu Adem'e illet turab ve la yüşbi ubne Adem'e illet turab ve itubullahu ala men tab. Bu hadis-i şerif ve buna benzer birkaç rivayet daha var. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki levsile libne Adem'e, şu Adem oğlu için, yani biz insanlar için mal dolu iki vadi akıtılsa. Yani vadi nedir? İki tarafı dağ olan bir çukur yer. Öyle o kadar büyük bir oluk düşünün. Oluktan nasıl su akar? Öyle mal akıtılsa. Letemennâ ileyhimâ sâlisen. Keşke üçüncü bir vadi daha olsa, oradan da aksa diye temenni eder. Yani bana iki tane yetiyor, artıyor. Ben bunu ne yapacağım? Karnım doydu. Gerisini ne yapayım demez de üçüncü bir vadiden de böyle aksa mal benim cebim dolsa filan diye temenni eder. Ve la yüşbi ibne Adem'e illet turab. İnsanoğlu doymaz gözünü gönlünü ancak toprak doldurur. İnsanı ancak toprak doyurur. Ve yetubullahu ala men tab. Allahu Teala Hazretleri hatasını anlayıp da kendisine dönen kula tevbe nasip eder, ona teveccüh eder de batıldan ayırıp hakka yöneltir, kendisine getirir manasına. Şimdi bu hırs, mal hırsı, mülk hırsı bir başka hadis-i şerifte de anlatılmıştır. Hepimizin de zaten kendi kendimize şöyle biraz kontrol ettiğimiz zaman hemen buluvereceği bir hakikattir. Bir başka hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyurmuş ki yeşi bübnü Adem'e ve yeşebbü fihi hasletan. İnsanoğlu gün geçtikçe ihtiyarlar. Saçı ağırır, bıyığı ağırır, sakalı ağırır da iki haslet içinde gençleşir. Genç kalır. Onlar ihtiyarlamaz. Saçı beyazlaşır. Bıyığı beyazlaşır, sakalı beyazlaşır ama içinde iki tane duygu genç kalır. Hatta daha da gençleşir. Nedir onlar? El-hırsu ve tuhlul emeli. Hırs. Dünyaya hırsı artar. Mala, mülke vesaire. Ya bir apartmanın var. Bir tanesinde oturuyorsun, üç tanesinden kira alıyorsun katların. Bir dükkanın var. Biraz da ahirete yönel, biraz da hayru hasenata yönel, Allah için çalış filan. Yok. Ben bunun parasıyla şöyle yapacağım da oradan şey vereceğim. Diğer taraftan bilmem ne yapacağım. Yani isim söylemek istemiyorum. Milyonları olan birisi var. Parasını daha çok işletmek için götürmüş, bankerlere vermiş. Bankerler de almış götürmüşler. Ya ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Senin neyine gerek? Bak bu kadar mal vermiş Allah. Her gün bir malını satsan 150 sene yaşasa gene yetecek kadar malı var. İşte gözü doymuyor. Hırs. Rişeyi kühensal elcivan mühkem teres. Bir de parça beyit var. Türkçesini söyleyeyim. Diyor ki ihtiyar adamın dünyaya bağlılığı daha çok artar diyor o şiirde. Çünkü diyor eski ağacın kökü daha derindedir diyor. Eski ağacın toprağa kökü daha derindedir diyor. Allah bize şu dünyadan bir müstağnilik, böyle ona bir tepeden bakma, ona aldırmama nimeti verirse iyi Müslümanlık o zaman mümkün oluyor. Yoksa biz bunun esiri olduk mu, biraz daha kazanayım. Cuma gider, bayram gider, efendim hayırlı imkanlar, fırsatlar kaçar gider elden. İnsan kendisini bu hırstan korumalı, kurtarmalı. İnsanoğlunun şu kadarcık bir midesi var, işte doluyor, bitiyor, tamam. Bir de ev lazım hakikaten. Ondan sonrası bir tane daha garanti olsun, bir tane de çocuğuma olsun, bir de kızıma olsun, bir de bilmem ne olsun, hadi onlara da birer tane daha fazla vereyim, birer dükkanda gelir olsun, bilmem ne filan. Onları da veriyor Allah. Bu sefer yüzük altın oldu mu kâfi değil, elmas olsun. Elmas oldu mu kâfi değil, taşı büyük olsun. Efendim taşı büyük oldu mu kâfi değil, efendim elmas şeyli saat olsun. Bilezikli saat olsun. Bilmem elmas bilmem ne olsun. Elmas kâfi değil, yakut olsun, zebercet olsun. Oraya kayıyor gidiyor insanoğlu. Birisi hırs, ikincisi de tuğlül emel, arzularının, emellerinin uzayıp gitmesi. Şunu yapacağım da bunu yapacağım da arkasından onu edeceğim de bunu edeceğim de derken küt ecel geliyor, yer yolda kesiliyor, iş bitiyor. Yani insanı aldatıp Allah'a has haris kulluk etmekten alıkoyan iki şey. Sonra insanları birbirine düşüren de bu. Hırs. Şu memleket mesela hepimize yeter. Parası, pulu, balığı, meyvesi, sebzesi. Elhamdülillah mübarek bir memleket yani. Neredeyse birbirimizi yiyip bitirecektik yani. Gene de öyle. Gene birbirimize diş gıcırdatarak bakmak gene tam bitmiş değil yani. Hırs çok kötü bir şey. Allah-u Teala Hazretleri bizi böyle bu hırslardan kurtarsın. Biraz şöyle derin nefes alıp da şöyle şu dünyanın hakiki mahiyetini görüp, şu dünya ahiretin tarlasıdır. Ahiret içinde hazırlanıp, hayırlar kazanıp, malımızı biraz Allah yolunda sarf etmeyi nasip etsin. Amin. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki Tevbe suresinde İnnallâhe eşterâ minel mü'minîne enfusehum ve envâlehum bi enne lehumul cennet. Allah-u Teala Hazretleri Müslümanlardan canlarını ve mallarını satın aldı. Ne vererek satın aldı? Bi enne lehumul cennet. Mukabilinde cenneti vererek. Alın cenneti, malınızı, canınızı bana verin. İştera diyor. Yani Allah müşteri oldu. Sizden canınızı, malınızı satın aldı. Halbuki canı da veren o. Canı da veren o, malı da veren o. Onun için şairin birisi güzel söylemiş. Diyor ki, canı canan dilemiş. Vermemek olmaz ey dil. Ne niza eyleyelim, ol ne senindir ne benim. Canı sevgili istemiş, vermemek olmaz, gönül inat etme, vereceğiz madem o istemiş. Ne niza eyleyelim, ne çekişip duruyoruz boş yere, o ne senindir ne benim diyor. Öyledir yani işin doğrusu. Allah ama bize anlayalım diye, biz hep alışverişle işimiz maddi olduğu için bize anlatmak için öyle buyuruyor. Hani biz 25 lira veririz, bir ekmek ver deriz. Bilmem şu kadar veririz, şunu ver deriz. Para verip, bir şey verip, bir şey almaya alışmışız. Bizim mantığımız, kafamız böyle alıştığı için Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki Allah size müşteri oldu. Canınızı, malınızı verin, cenneti alın. Yani ne demek? Canınızla, malınızla Allah-u Teala Hazretlerinin yolunda hizmet edin, çalışın. Eğer dedelerimiz keyif sahibi olsalardı, canları pek kıymetli olsaydı, çok aziz olsaydı, hiç böyle efendim toz kondurmak istemeselerdi, biz buralarda olur muyduk şimdi? Olmazdı. Kim bilir nerede olacaktık, ne olacaktı durumumuz. Yani onlar ahireti düşündüler, canlarını, kefenleri başlarına doladılar. O sarık dediğimiz şey ne? Kefenin başına doluyor. İşte bu benim ölürsem kefenim olacak diye arkasından sarkıtıyor. Allah yolunda kendisine saldıran düşmana müdafaa ediyor memleketi. Bizim ecdadımız saldırgan da olmamış. Bizi kafirler aldatırlar. Kendi dedelerimizi kötü göstermek için. Saldırgan gibi gösterirler. Hep onlar saldırmıştır. Hala da onlar saldırıyor. Hala da biz efendi efendi dururken gelip onlar sataşıyor, onlar saldırıyor. Derler ki Müslümanlar şöyledir, böyledir. Katiyen öyle değil. Şimdi bu can mal meselesi arkasından hadis-i şerifte denk düşmüş. Arkasındaki hadise geçiverelim bari. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz mütakip hadis-i şerifte لَوْ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّ زَكَاتَ الْاَغْنِيَاءِ لَا تَكْفِي الْفُقَرَاءَ لَاَخْرَجَ لَهُمْ مِنْ غَيْرِ زَكَاتِهِمْ مَا يَكُوتُهُمْ فَاِذَا جَاءَ الْفُقَرَاءُ فَبِظُلْمِ الْاَغْنِيَاءِ لَهُمْ Subhanallah. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, eğer Allahu Teala Hazretleri zenginlerin zekatları fakirlere kâfi gelmeyecek diye görseydi, öyle bilseydi, öyle olduğunu müşahede etseydi Allah-u Teala Hazretleri, o zaman onların zekatlarından ayrı, onların o fukaranın yiyip içmesine yetecek mal çıkartırdı. Yeryüzüne mülk çıkartırdı. Ama yeter zekat demek yani. Bu sözün arkasında yatan mana nedir? Fukaraya, fukaranın ihtiyacını karşılama, zenginin zekatı yeter demek. bu sözün arkasındaki şey. Feizaca el fukara o binanele fakirler aç kaldı mı? Febi zulmil agniya illehum, zenginlerin onlara zulmündendir. Zenginler fakirlere zulmetmiş demektir. Zengin malını vermedi de o fukaracık aç kaldı, açık kaldı demektir. Bir daha okuyayım, biraz anlaşılması zor ifade ise. Eğer Allahu Teala Hazretleri zenginlerin zekatı fakirlere yetmeyecek diye görseydi, öyle olsaydı, o zaman o fakirler için onların zenginlerin zekatlarından gayrı gıdalarına yarayacak şeyler ihsan ederdi Allah. Öyle değil. Zenginlerin zekatları yeter fakirlere. Gayrı bir şey yaratmasına lüzum yok Allahu Teala Hazretlerinin. Binaenaleyh fakirler aç kalırsa zenginlerin fakirlere zulmünden dolayıdır bu. Vermedi zekatı. Zengin olduğu halde, parası çok olduğu halde zekatı vermedi. Şu fakirler aç kaldı. Zenginlerin zulmüdür, fakirlere zulmüdür diyor Peygamber Efendimiz. Hakikaten de umumiyetle insanda bir zekat vermeme gibi bir cimrilik vardır. Bir insan zekatını vermiyorsa cimridir, pintidir. Her şeyi söyleyebilirsiniz. Allah'ın farz kıldığı şeyi Allah'ın verdiği maldan vermiyor şeye. Cömertliğin asgari ölçüsü nedir? Adamın zekatını vermesidir. Şer-i şerifin kendisine tayin ettiği zekatı veriyorsa tamam, bu adam pintilikten, cimrilikten beraat etmiş demektir. Vermediyse pintidir, cimridir. Biz bu haleti ruhiyeye rağmen, yani zenginler kimisi zekatı verir, kimisi vermez, elhamdülillah gene fakirler kayırılıyor bizim memlekette, umumiyetle. Umumiyetle fakirler kayırılıyor. Bir de tam verseler muntazam, gül gülistan olacak ortada. Hiç o zaman Avrupa'daki gibi kapitalist, sömüren, sömürülen çatışması, kavgası, gürültüsü olmaz. Olmayacak. Olmamış. Eskiden olmamış, şimdi de olmazdı. İleride de olmazdı. Yani Müslüman, bu da benim kardeşimdir diye ona kendi malından hayır-ı hasenatını yapsaydı, o fakir de ona karşı hoş davranırdı. Asker yumruğuyla tepelerine küt diye inip ezerek böyle, sus, senin grev hakkını aldım, senin lokavt hakkını aldım, edebinle çalış şeyine lüzum kalmadan dinimizin emriyle bu yürüdü. Zengin zekatını verirdi, fakir de edebini takınır, çalışırdı, alnının teriyle helal lokma götürmeye çalışırdı eve. Tabii neden böyle olmadı hocam, sen eski devirlerden bahsediyordun, ah senin 20. yüzyıldan haberin yok filan diyebilirsiniz. Neden böyle olmadı? Öğretmedik dinimizi. Öğretemedik. Birçok kimse evleniyor da yıkanmaktan haberi yok. Evleniyor, masum çocuk. Masum efendi, masum hatun. İkisi de melek gibi iyi terbiye almışlar. Yüksek aile terbiyesi almışlar. Avrupa'da, Amerika'da okumuş. Aa, evlenmiş, yıkanmaktan haberi yok. Subhanallah. Yani o kadar bir yaygın bir cahillik var ki, bizim alimlerimiz ne olacak bakalım, nasıl beraat edecekler ahirette? Hiçbir şey öğretmemişler ki, kimse bir şey bilmiyor ki. Herkes onun için şey ortada. Herkes müftü şimdi. Ah, hukuk profesörü müftü. Bilmem kim müftü. Doktor müftü. Bilmem ki. Ne yapsın ortada? Cahillik yaygın olunca herkes bir şey söylüyor. Hem de kimisi haramı söylüyor helal diye. Kimisi olmadık şeyleri, yani Kur'an-ı Kerim'de yasak edilmiş şeyi, yanlışlığı belirtilmiş şeyi söylüyor. Efendim sen bu içkiyi iç, sıhhat kazanacaksın, bedenin kuvvetlenecek, zayıflamışsın, günahı benim. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri diyor ki, böyle diyen bir insan ötekisinin günahını yüklenemez. Yani günah işleyene gene günah kalır. Ben senin günahını deyince ötekisi günahsız kalmaz. Ama der ikisi öyle günaha bedavadan talip olduğu için o kadar günah da ona yüklerler. O istediği günahtan mahrum kalmaz. O gene tepesine yığarlar onun. Başını aşar o günah ama berikisi de günahtan kurtulmaz. Bunu bilse mesela demez öyle. Veyahut haramla tedavi edinmeyin diyor Peygamber Efendimiz. Allah-u Teala Hazretleri hastalığı da indirmiştir. Şifasını da indirmiştir. Hastalığınıza tedavi edin, ilaç arayın. Ama haramla tedavi etmeyin. emir. Bunları bilseysen, yani Peygamber Efendimizin hadislerini okusa, Kur'an-ı Kerim'i tam okusa, zaten dinimizin ne kadar yüksek, ne kadar büyük hakikatleri ihtiva ettiğini anlayacak, kavga bitecek. Şimdi dışarıdan gören bizi hiçbir şey bilmez sanıyor. Yobaz, yani yontulmamış kafalı sanıyor. Hiçbir şey bilmiyor sanıyor. Dünyadan haberi yok sanıyor. Bu adam ne fizik anlar, ne matematik anlar, ne dünyayı anlar, ne siyaseti anlar, ne yaşamayı bilir, ne zevki sefayı bilir. İşte insan bu dünyaya gelmiş, keyif yapmalı filan. Hepsini biliyoruz ama gel bak sen de bir oku. Ben de senin içinden yetiştim, yani senin okuduğun okulları okudum. O hepsini bitirdim, tavana dayandım, tavandan çatıya çıktım. Çatının üstünde daha yer kalmadı. Ama işte bir de bunu okusan sen, o zaman bak ben senin bildiğin her şeyi biliyorum ama sen benim bildiğim hiçbir şeyi bilmiyorsun. Bir de gelip bana şey çatıyor, satıyor yani. Zekatı vermekten açıldı bu şeyler. Aman, zekat tahakkuk ediyorsa verelim. O fakirin hakkıdır. Bizim paramız değildir o. Bir nevi bizim paramız sayılmaz. Yani fakire verilecek o. Fakirin hakkı sende kalmış olur. Sen zekat hakkını ver, Allahu Teala Hazretleri içinden zekatı ayrılmış mala bereket verir. Nasıl arttığını anlayamazsın. Bitiremezsin malını. Yiye yiye bitiremezsin. İki kardeş varmış, harman yapmışlar beraberce. Yani buğday ekmişler, biçmişler, harman yapmışlar. Sapı samanı ayırmışlar taneden. Samanı bir yere yığmışlar, taneyi bir yere yığmışlar. İki kardeş müşterek çalıştı, bölüşecekler. Birisi kağnı arabasını getiriyormuş, samanı dolduruyormuş, ambarına taşıyormuş. Sonra ikinci sefer araba geliyormuş, dolduruyorlarmış, ötekisi taşıyormuş. Bir ikisi buğday taşıyormuş, ondan sonraki sefer öteki kardeşin. Ama taşırken birisi burada kalan, harmanın başında kalan diyormuş ki, bu kardeşim evli, birkaç tane çocuğu var. Biz bunu güya eşit bölüştük ama ben kardeşime biraz daha vereyim de, çoluk çocuğu var. Şimdi fazladan versem şey yapmaz, kendi malından o tarafa veriyormuş. Şimdi ötekisi geliyor bu sefer bu malı yükleyip gidince, ötekisi de diyormuş ki, ben evliyim, çoluk çocuğum var ama bu kardeşim evlenecek, şimdi buna takı lazım, mal lazım, bilmem şunu lazım, bunu lazım. Ben buna en iyisi şu buğdaydan, samandan biraz ayırayım, şu tarafa iteyim diyormuş. O da ona itiyormuş. Taşıya malı bitirememişler. Bu ne? İşte bu bereket. Matematik kitabı yazmaz bunu, astronomi kitabı yazmaz. Bu Allahu Teala Hazretlerinin verdiği bir başka şeydir. Bitiremez o malı. Yer yer, karnı doyar. Peygamber Efendimizin bilmiyor musunuz bir tasla koca bir salon dolusu, efendim mescit dolusu insanı doyurduğunu, daha başka böyle bereket kerametlerini. Lev alimetil behaimu minel mevtü ma alime benu adem ma ekelu minha lahmen semina. Bu da ölüm denilen o acı hadiseyle ilgili bir hadis-i şeriftir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, lev alimel behaimu, hayvanlar eğer bileydi, atlar, koyunlar, kuzular, keçiler, develer, sığırlar, neyse, kuzular, horozlar, tavuklar, neyi bileydi? Minel mevti, ölümden, ma alime beni Adem, Ademoğlunun bildiği kadar bilgiyi onlar bileydi. Ma ekelu minha lahmen semina, bu şeyden bir böyle et yiyemezlerdi. Yani bu hadis-i şeriften şu denmek isteniyor ki, insanlar ölümü biliyorlar değil mi? Hepimiz biliyoruz. İşte geçen gün falanca akrabamız vefat etti de, işte hocalar geldi, yıkadık, kefenledik de, efendim namazını kıldık, filanca kabristana gömdük, geçen günde mevlidini okuduk filan. Biliyoruz yani bu ölüm denilen hadiseyi. Biliyoruz ama öyle kalbimiz katılaşmış, nasırlaşmış ki duygularımız, bir günde bize gelecek, aman biraz hazırlanayım diye böyle bir gayret gelmiyor o ölümden. Halbuki o zavallı bizim hayvan deyip de hakaret ettiğimiz mahluklar var ya, onlar insanların şu ölüm hakkında bildiği şeyleri bilselerdi, iştahları kaçardı, bir şey yiyemez hale gelirlerdi. Yani insanoğlu duygusuz ve ölümden gerekli dersi almıyor ve dünyaya daldırmış, etrafında birçok kimse efendim böyle ölüp dururken bir gün sıranın kendisine geleceğini de düşünmüyor. Yunus Emre demiş ki, halkı bostan edinmiştir, dilediğin üzer ölüm. Üzmek, koparmak manasına. Halkı bostan tarlası gibi görüyor ölüm. Giriyor arasından birisini koparıp gidiyor. Hani karpuzların arasında dolaşırsın kavunlardan. Şu biraz olmuş büyümüş galiba. Çat kopartıp götürürsün. Ölüm her gün aramızdan koparıp bostan edinmiş bizi. Bir tanesini alıp gidiyor. Biz hala öyle hiç şey yapmıyoruz yani. Tüylerimiz diken diken olmuyor. Tedbir almıyoruz. Gaflet devam. İsyan devam. Hata, kusur, başkasının hakkına tecavüz, efendim malları yığmak, başkasının malını gasp etmek, haksızlık etmek, Allah'a karşı gelmek, Allah'ın kullarını ezmek, üzmek devam. Hiç akıllanmıyor. Lev adaletid dünya indallahi cenaha ba'udatin min hayrin ma saka kafiren minha şerbeten. Bu da dünya ile ilgili sahih bir hadis-i şeriftir ki Peygamber Efendimiz dünyayı bize anlatıyor. Lev adaletid dünya indallahi cenaha ba'udetin. Eğer dünya Allah katında bir sivrisineğin kanadına denk olabilseydi. Bir sivrisineğin kanadı, incecik bir hani zar bir kanadı vardır ya. Ne yaparsınız onu bulsanız? Üflersiniz gider yani. Ne yapacaksınız? Sinek kanadı. Bu da sorulur mu? 10 tane sinek olsaydı ne olur yani hocam? Eğer bu bizim dünya diye peşinden dünya diye koştuğumuz şu dünya Allahu Teala Hazretlerinin indinde bir sivrisineğin kanadına denk olabilseydi, ona muadil olabilseydi hayır cihetinden, kafire bir içim su içirtmezdi Allah. Bir içim su içirtmezdi Allah kafire. Anladın mı şimdi neden Amerika'nın 103 katlı apartmanları var? Niye safalı efendim köşkleri var, şeyleri var? Dinsizlerin, imansızların, efendim zanilerin, bilmem nelerin o kadar itibarı var, malları, mülkleri var, şarkıcıların, bilmem nelerin, efendim çeşit çeşit efendim. Yani herkes para yığıyor, herkes de o para yığan kimselere hayranlık duruyor. Yani aman ne kadar çok parası var filan diye. Bazı öyle dedikodu mecmuaları, şeyleri filan vasıtada giderken yanıma birisi oturmuş oluyor, bakıyor insan gözün ucuyla. Öyle haberler ki kıpkırmızı oluyor insan. Öyle haberler, öyle resimler. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Ne kadar şaşırmış. Hem de kadın okuyor. Geçen gün yanımda birisi, yanımdaki sırada baktım. Bir mecmua veya gazete galiba. Efendim şöyle başlıklarını uzaktan bir okudum. Yüzüm kızardı. Öteki başlığa baktım yüzüm kızardı. Daha öteki başlığa baktım gene yüzüm kızardı. 3 tane 4 tane çocuğu yanında oturan kadın açmış onları okuyor. O resimlere bakıyor. Hasılı böyle ciğeri 5 başa para etmez insanlar. Efendim zalimler. Irkları katliam eden hainler. Efendim bir sürü böyle ne kadar artık şey varsa bakıyorsun izzet ikram arabalar, kotralar, villalar, bilmem neler vur patlasın, çal oynasın yaşıyorlar ya. Kıymeti yok da Allah indinde dünyanın, ondan yapabiliyorlar. Eğer dünya Allah indinde bir sivrisinek kanadı kadar kıymetli olsaydı o zaman birazcık hayırlı bir kıymetli bir şey ona gelir diye bir içim su bile vermezdi Allah o kafir. Kıymeti yok bu dünyada, hadi bakalım bir şey yapsınlar. Otlayın bakalım. Nasıl olsa bir gün gelecek. Bu fani dünya bitecek. Dünya sicnül mümini ve cennetül kafir. Bu dünya Müslümanın hapishanesi. Hapisiz biz burada. Ölümle hapisten çıkacağız. Hakiki yurdumuza ereceğiz. Mevlamıza döneceğiz. Cennetine cemaline ereceğiz diye elhamdülillah Müslüman ne kadar tarap etse, sevinse yeridir. Kafirin cenneti. Varsın yesin içsin. Otlasın biraz. Bundan ne çıkar? Kafirin dünya malına heves etme, kendin şu 2 paralık dünya için ahiretini berbat etme kaidesi çıkar. çıkacak bu. Yani şu iki paralık dünya için aman etme, miras kavgası yapma, efendim mal kaçırma, gasp etme, haksızlık etme, hırsızlık etme, arsızlık etme, rüşvet yeme, vatanını satma, askeri sırları satma, şöyle yapma, böyle yapma. Artık ne dersek diyelim. İki para çünkü bu dünya. Sivrisinek kanadına değmez bu dünya. Bunun için insan ahiretini mahveder mi? Etme. Değmez. Öteki ama efendim benden daha az tahsil gördüğü halde, daha az çalıştığı halde şöyle şunlara, ya sen bırak onu. Bu dünyada ne olacak? Sen helalinle yiyorsun ya, helal lokma. Helal, helal olarak çalışmışsın. Alnından ter damlaya damlaya. Ekmekle katık, tuz, ekmek yiyorsun ya, o çok daha mübarek. Bırak o baklava börek yesin, kaymak yesin. Heves etme yani. Karun o bütün giyimi, kuşamı, ihtişamıyla efendim Musa aleyhisselamın kavmi zamanında bir çıktı. Herkes bir baktılar Karun'a, hayran kaldılar. O ne ihtişam, o ne giyim, o ne kuşam. Hepsi ya leyte lena misle ma utiye Karun'u innehu lezu hazzun azim. Allah Allah, ne varlık sahibi, ne imkanlar var elinde. Şuna bak, keşke bize de ona verilenler gibi, verilen şeyler bize de verilseydi diye temenni ettiler. Gece Allah onu eviyle beraber yerin dibine geçirince ertesi gün anladılar. Ya kafirler demek ki felah bulmuyormuş. Aman bizim yolumuz, yerimiz iyiymiş dediler. Aklı başına geldi. İki paralık dünya, iki günlük ömür. Bir gözümü açıncaya kadar gidiyor. Ben bir gözümü açtım, baktım yolun yarısı mıdır, sonu mudur bilmiyorum ama epeyce biz 40'ın üstünde sene geçmiş. Herkes için öyle. Bir göz yumup açınca gidiyor. Allah bizi şu dünyaya aldattırmasın. Amin. Haksızlık yaptırmasın. Amin. Kendisine has halis kulluk etmek nimetine erdirsin. Amin. Fatiha-i Şerife maal besmele. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah Sadıkul Va'dil Emin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin emir ümmiye ve ala Salatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Amin. Seyyidina ve senedina ve mededina ve üsvetinel haseneti Muhammedinil Mustafa. Amin. Ve ila ervahi alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin zevi sıdkı vel vefa. Amin. اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم بحرمة حبيبك الكريم اللهم بلغ وأوصل مثل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا بالفضل والإحسان هدية واصلة إلى روح سيدنا محمد وآله وصحبه إلى أرواح آله وصحبه ومن تبعه وإلى أرواح سائر الأنبياء والمرسلين والأولياء والأصفياء والصالحين وخاصة إلى أرواح ساداتنا ومشايخنا في الدين سادات الطرق العلية أجمعين من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين متسلسلا ومتصلا بشيخنا وأستاذنا ومربينا الحاج الحافظ السيد محمد زايد بن إبراهيم البروسري وإلى أرواح سائر الخلفاء والتابعين والمنسوبين والمريدين والمحبين أجمعين قدس الله أسرارهم ونفعنا من فيوضاتهم وبركاتهم وحشرنا معهم تحت لواء المصطفى صلى الله عليه وسلم وبلغ اللهم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا وسائر أقربائنا وأحبابنا ومن له حق علينا ومن وصانا بالدعاء الخير وبلغ اللهم إلى أرواح المدفونين في هذه البلدة الطيبة من الصحابة والتابعين والصالحين وقت حاجاتنا بحرمة أسمائك الحسنى ورسولك المجتبى وبحرمة أسرار سورة الفاتحة